Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Signe Terp. Det bulrer og brager ude i aktieland, fordi regnskaberne de lander altså i en lind strøm. Her til morgen har blandt andet Mærsk, Gen Store Nord, Almindelig Brand og Rederiet Norden løftet sløret for deres finanser. Hvordan det står til ud i Norden, det hører vi fra CEO Jan Rindbo lidt senere i udsendelsen. Temperaturtjekket på alle de øvrige selskaber, det har jeg et dygtigt panel til at tage den næste times tid her i Millionærklubben. Det er Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank, og Lars Persson, fast på det følgeforvalter i Millionærklubben og en del af Aktierådet. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen, Signe. Det er altså en dag, hvor der virkelig sker alt muligt derude, og vi skal hoppe ned i det lige om lidt. Men bare lige sådan helt overordnet, Michel. Vi står med fødderne virkelig solidt plantet i regnskabssæsonen. Cirka halvdelen af de amerikanske selskaber har lagt regnskaber frem, og cirka halvdelen af C25 herhjemme. Hvordan synes du indtil videre, at det ser ud, at vi er blevet klogere? Jeg synes, at man i hvert fald kan se, at der er mange, der er lidt konservative i forhold til deres guidance, når vi kigger på 2024. Altså, de vil hellere være på den forsigtige side, end at være alt for optimistiske, hvad der sker. Og det kan jeg måske godt forstå, for der er rigtig mange geopolitiske spændinger rundt omkring. Der er meget usikkerhed, hvordan kommer den globale økonomi til at lande. Det er jo det, vi står lige nu i. Kommer det til at være en hård landing, blød landing, eller en lige tilpas landing, som markedet venter? Mm. Så altså sådan forsigtige mennesker, når de kigger fremad i de her selskaber, men hvad sådan, når de kigger tilbage på det 23, de ligger tal frem for? Synes du, det ser fornuftigt ud? Jeg synes, der har været meget stor spredning den ene og den anden vej, hvordan det er. Altså, man må sige, tech-selskaberne i USA har jo overvejende gjort det ganske pænt, må man sige, stadig, og det er også derfor, vi kan se, at de har trukket rigtig, rigtig pænt i løbet af i år. De her Magnificent Seven, som man snakker om, de 7 fede aktier. Men generelt set, så kan man også godt se, at det begynder at ikke være lige så skarpt, når man ser på indtjeningsvæksten, som vi har set tidligere. Men det var også noget, der allerede var flaget ud, at den her indtjeningsvækst, den skal vi ikke forvente, kommer til at være lige så skarp, som man har set i de tidligere år. Det er altså, nu begynder man at kunne se, at virksomheden også har svært ved, og de har høstet de lavt hængende frugter, nu er det svært ved at kunne foretage yderligere effektiviseringer i forhold til at kunne gavne bundlinjen. Mm. Det begynder måske at spidse lidt til. Lars Persson, indtil videre så har 80% af de selskaber, der har lagt regnskaber frem i USA, de har slået analytikernes forventninger. Det er sådan en spids mere, end hvor mange det er, der plejer at slå. Tænker du, vi kan trække nogle røde tråde ud af det? Nej, fordi nogle gange så er det jo også analytikerne, de husker lige at skrue lidt ned for forventningerne, så vi skal lige, altså hvad er det, der egentlig er sket der? Så inden vi lige hæver armene alt for højt, så plejer analytikerne, når de nød, så sidder og reviderer tallene sådan i fjerde kvartal, sådan i november måned, sådan, og så er der nogen, der lige skruer måske lidt ned for forventningerne, og så hej, hvor er det spændende, ikke? Altså, det er jo lidt den historie, vi også ser måske i øjeblikket med bankerne, hvor vi siger, jamen, I har lavet det så godt i år, og så til næste år, der er I så forsigtige, men det er jo så sådan hele den her, og det ser vi jo, alle selskaber faktisk er meget forsigtige med at sige alt for godt til næste år, altså når man sådan sidder og kigger, hvad der sker, ikke? Og det er vel egentlig det, markedet sådan tager bestik af, og så er der nogen, der plumper rigtig i, altså nu har vi jo rederibranchen virkelig stort i dag, hvor alle sammen er plumpet i, fordi det kommer til at være meget svært, altså når man går et år, ikke 23, men 22 var jo virkelig gyldent år, ikke? Og så 23 har, kan man også se, der er det jo gået lidt ned ad bakke, ikke? Og så 24 går det så endnu mere ned ad bakke, ikke? Altså Mærsk i dag er jo nede med 11% eller 12%, alt efter hvornår vi kigger på den lige i øjeblikket, og det er der jo flere grunde til, altså man stopper aktie tilbage i købet, udbyttet er forholdsvis lille, det vidste vi godt, men det er lidt svært at trække de gode fragtrater ud af selskabet, og så børsnoterer de Switzer, som er det her bjergningsbukseringsselskab, som de ikke rigtig har kunne komme af med, altså sådan en lidt ala Mærsk Drilling, hvor man kunne ikke komme af med drilling, jamen til sidst, så undskyld mig udtrykket, så tørte man den af på aktionærerne. Det har jo så egentlig været, hvis man holdt ud i drilling, og som så blev til Noble, så endte det jo med, i hvert fald for noget tid siden, hvis vi går halvanden år tilbage, så var den jo meget bedre, end da du fik den på børsnoteringen. Men der, man skulle gå meget igennem, før at man blev rigtig glad som drilling-aktionær. Og jeg ved ikke lige, hvordan det kommer til at gå med Swisser, men det kunne måske være lidt det samme, at man får nogle små aktieposter rundt omkring, og så sælger man det, fordi det ligger og ruder, eller det bliver aldrig rigtigt til noget, og så på et eller andet tidspunkt, så blomstrer det måske. Men det er ret interessant i hvert fald, at man går den vej og siger, nå, men så skipper vi det af til aktionærerne. Mm. Mærsk er altså ved frasælge deres, er det sådan en bukseringsrederi, Svitzer, og alle dem, der så har aktier i Mærsk nu, kommer også til at få en aktie i det. Men Michelle, lad os lige få jeres syn på hele det her regnskab også. Altså et negativt resultat i fjerde kvartal for Mærsk. Aktien er bulrer ret tungt nedad lige nu, 10,5% på min skærm. Hvordan ser I på regnskabet i Jyske Bank? Jamen, jeg må sige, hvis man skal bare sige en kort linje omkring regnskabet, jamen så er det rigtig svært at finde nogle lyspunkter. Det nævnte du også lige før, Lars. Mm-hmm. Det er virkelig svært. Altså, vi kommer ud med et EBITDA, mis på 25% i forhold til, hvad markedet har forventet. Det er ret stort. Guidance er markant sværere, end man havde ventet. Og det er altså trods for, at vi egentlig har set en rettelse i de her fragtrater, baseret på de her spændinger, vi har oplevet i Middelhavet, eller undskyld, nede ved det Røde Hav. Så det er noget helt andet, end man egentlig har set. Det har ikke rigtig noget, der har slået igennem endnu. Overhovedet ikke på deres guidance. Og det vidner jo også om, igen, som jeg startede med at sige, der er rigtig mange usikkerheder forbundet med selskaberne. De ved ikke rigtig, hvordan filen kommer vi til at havne i løbet af 2024. Det er noget, vi skal gå ind og kigge nærmere på. Altså, det er rigtig svært at finde det her, og de kan ikke overhovedet nå op til konsensusforventninger. De har sat det altså for højt, og igen, så har de også stoppet, jo, som Lars også var inde på, øjeblikket deres aktiespareskudsprogram. Så der er rigtig, rigtig mange malurter i det her bære, og nok også væsentligt flere, end markedet havde ventet. Det er i hvert fald også en af de ting, man kan se på kursudviklingen i løbet af i dag. Så ja, Mærsk har haft det svært. Vi vidste godt, at det ville ikke blive det samme rekordår, som vi så sidste år. Det har de jo mange gange fortalt om, at det her aktietilbagekøb og den flotte udbytte, vi havde oplevet sidste år, og det rekordregnskab, jamen det skal I ikke sætte næsen op efter, at det kommer i 2023. Men alligevel, at regnskabet kommer så svagt ud, som det er kommet, det tror jeg i høj grad er kommet bag på markedet, hvilket jo i hvert fald også kan forklare den her voldsomme kursudvikling, som vi har set i dag. Nu ved jeg godt, at det ikke er, fordi I har nået at løbe selskabets regnskab sådan helt i bund, men er vi altså blevet klogere på, hvad er det, der får kæden til at hoppe lidt af ud i Mærsk? Altså, hvorfor leverer de så skidt, som de tilsyneladende lige gør? Jamen, indtil videre, så tror jeg, at vi skal dykke mere ned i det her regnskab, hvad det præcis er, men det er generelt set jo, som vi har set fra hele rederibranchen og transportaktierne, at der bliver bare ikke fragtet lige så mange varer, som vi har set tidligere. Samtidig så er raterne altså også kommet ned på et væsentligt mere normaliseret niveau, end vi oplevede sidste år. Og kombinationen af disse ting, jamen det gør, at selskabet ikke kan levere lige så pænt indtjening, som vi har set tidligere. Så en af forklaringerne på det. Man kan sige nu også, når du spurgte jo generelt set til hele regnskabssæsonen, det er jo også bemærkelsesværdigt, at det er transportsektoren, og de mere cykliske dele af sektoren, som ikke gør det synderligt godt. Hvor det er, vi ser for eksempel medicinalsektoren, jamen de gør det rigtig pænt. Vi så Novo Nordisk, der var ikke nogen over og under. Vi har også set det i forhold til mere stabil forbrugssektoren. Carlsberg, der også kommer ud og gør det ganske fornuftigt. Så det er jo sådan hele vejen rundt, at man kan se, det er mere de her defensive dele af aktiemarkedet, der egentlig kommer ud og gør det pænt. Og så har vi selvfølgelig tech-aktierne i USA, men det er mere, og bankerne også, der gør det godt. Det er mere de her dele af aktiemarkedet, man skal kigge nærmere på, hvis man i hvert fald skal se, hvad det er, det har klaret sig bedst. Mm. Og Jyske Banks fulde syn på Mærsk og de andre aktier, du måtte nævne her i løbet af programmet, det kan man altså læse på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Men Lars Persson, lad os lige få dit syn ind på det, fordi er tiden inde til, at vi skal købe op i sådan defensive aktier lige nu, eller hvad tænker du der? Jamen altså, Carlsberg ligger faktisk og ser rigtig godt ud lige i øjeblikket. Jeg synes ikke, at regnskabet var så spændende, men det er jo sådan nogle ikke overraskelsesmomenter, vi søger i øjeblikket. Og nu er Royal Unibrew gået vandret de sidste 2 måneder efter et ordentligt gok i nøden, så jeg går sådan lidt og drømmer om, at de laver samme tur. Altså Carlsberg er løbet lidt foran med en stigende trend og købsignaler sådan teknisk. Og så kommer Royal Unibrew, det er sådan egentlig min mere favorit, fordi de har allerede lavet den der transformation til at være sådan sodavandsbryggeri, og det lyder sådan måske lidt lavsigt, men det er faktisk egentlig godt set, at vi drikker jo ikke så meget øl, og det nævnte Michael Friis også i går, og vi, hvad hedder det nu, og vi er gået mere over til sodavand, fordi vi drikker lidt flere drinks, og ja, alt muligt andet, energidrikke og sådan nogle ting og sager, så det er lidt spændende. Og så er det jo så det med Carlsberg, som vi også nævnte i går i Millionærklubben, at de vælger at tage til Kina. Igen, sådan, først var det Rusland, så er det Kina. Altså, man kan godt lide det at gå rundt om det varme sted, men det er jo også kun en af de få steder, hvor ølforbruget stiger. Jeg ved ikke, om det også er lidt i Vietnam stadigvæk eller sådan noget, men problemet med ølforbruget, det stiger jo ikke rigtigt. Så det er det, de skal finde på at lave noget andet, ikke? Eller i hvert fald have nogle flere produkter på hylden. Så det er det, jeg ser. Men der vil jeg så sige, i forhold til Carlsberg og Royal Unibrew, hvorfor vi anbefaler Carlsberg på bekostning af Royal Unibrew, det skyldes blandt andet, når vi kommer til at opleve det her downtrading, altså hvor forbrugerne bliver mere kritiske i forhold til, hvilke produkter vi går ud og køber, når der vi kommer til at opleve en vækstnedgang, eller det kommer til at udhule deres købekraft i form af en stigende inflation og de her stigende renter, vi har oplevet. Jamen, så kommer vi til at gå ned downtrade, altså ned til et billigere produkt, end vi normalt har. Og det, der er rigtig smart med Carlsberg, det er, at de har en meget, meget bred palette i forhold til, hvilke produkter de har. De har både noget, der hedder premium-segmentet, hvor det er de dyre produkter, og så er de altså også længere nede, som er til, hvor man ligesom kan trade ned til en anden. Så man kommer til stadig at kunne være loyal over for Carlsberg, behøver sikkert at vælge et helt andet bryggeri, som for eksempel, hvis man kigger på mikrobryggerierne kontra Carlsberg. Derfor tror vi, når vi kigger på Carlsberg, de står et langt bedre sted end mange af de andre bryggerier. Og så handler de også med en pæn rabat i forhold til mange af deres andre sammenlignelige konkurrenter. Og det er derfor, vi anbefaler, at man skal overvægte Carlsberg på bekostning af Royal Unibrew. Og således kom vi altså også lidt rundt omkring nogle bryggerier her til morgen, men inden vi ringer op til Jan Rindbo lige her om ganske kort tid. Michel, hvis man lå inde med en Mærsk-aktie, hvad vil man så gøre nu, eller hvad, altså, hvad i alverden, udover at man får de her 515 kroner i udbytte? Ja, men altså, vi har jo den her, hvis du nu har for eksempel A og B, aktierne, som Mærsk jo har, så kunne man godt måske overveje nu at sælge A'erne, da det her tilbagekøbsprogram det stoppes. Og det har jo været understøttet af det her spread mellem A og B'erne, som er kørt ind fra 6-8% og nu kun til 1%. Så hvorfor fint skulle man så have nogle A-aktier kontra B-aktier? Derfor synes man, at man, hvis man har A-aktierne, altså A.P. Møller Mærsk, A-aktierne liggende i sin portefølje, så synes vi, at det måske er ved at være tid på at skifte dem afsted, og så kigge mere på B-aktier. Og prøv lige kort at uddybe den her forskel mellem, der er A og der er B-aktier. Hvad er fordelen ved det ene og ved det andet? Jamen, normalt har det jo været en fordel ved, at du har ligesom kunne have det her tilbagekøbsprogram. A'erne har vægtet en lille smule mere i forhold til, med B'erne har. Og det, man egentlig så kan se, nu det her spread, det er ligesom røget ned, fordi nu har du ikke den her fordel i forhold til det her aktietilbagekøbsprogram længere. Så kan man ligesom godt, når der ikke er noget spread mere, så kan man lige så godt bare at købe hen i den her B-aktie, der kan koste lidt mindre. Mm. Så B-aktien, der altså foretrækkes i Jyske Bank, Lars Persson, dig og AP Møller Mærsk. Ja, altså, for det her, der er et kursfald på en, ja, 12% er det nu. Får det der til at ville købe lidt op? Nej, altså jeg har jo købt et andet containerrederi egentlig på grund af situationen i Rødehavet, og så må jeg jo krydse fingre for, at det ikke bliver altid lige så uhyggeligt, når de lægger Mærsk, eller når de lægger regnskab frem her om et par dage. Nej, altså nej, den har ikke rigtig, jeg har ikke rigtig været lun på Mærsk-aktien, det må jeg sige. Sådan, den har jo ellers set bedre ud her til sidste stykke tid, netop på grund af de stigende fragtrater, men med dagens fald, jamen, så bliver samtlige købssignaler i mine modeller i hvert fald, hvis den holder ugen ud. Jeg kigger på ugebasis, så vi skal lige stå lørdag morgen og sige, nå, men hvor endte kursen i det hele taget? For lige nu, da jeg lukkede mine bøger i går, der var der købssignal i modellerne, så nu opdaterer jeg om en halv time og ser, hvad kurserne siger til mig, og så siger de nok salg, og så skal jeg så se, hvad siger de på lørdag og søndag, når ugen er omme, er det så gået i salg, men de var ellers så svagt og i en opadgående trend, og man havde jo måske håbet på, at det ikke kom til at se så slemt ud med Mærsk, så sådan er det. Ja, så således skal vi til et helt andet skibsrederi her på en torsdag morgen i Millionærklubben. Mit navn er Signe Terp, og jeg har besøg af Michel Nørgaard fra Jyske Bank og Lars Persson fra Aktierådet her i studiet. Hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret er 42 42 03 21. Bare du husker at starte din sms med Mio. Skibe på verdenshavene får kloden til at hænge sammen, men ikke desto mindre så går bølgerne højt i det røde hav for tiden. Har den konflikt nogen betydning for det danske rederi DS Norden, og hvordan er selskabet egentlig sluppet ud af år 2023? Det skal vi blive klogere på nu. Jan Rindbo, administrerende direktør i Norden, godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. I har offentliggjort regnskab her til morgen, så lad os starte med at dykke lidt ned i det, Jan Rindbo. Hvordan har år 2023 været for jer? Det har været et rigtig godt år for Norden. Vi har leveret $400 millioner, altså lige omkring 2,8 milliarder danske kroner på bundlinjen. Et afkast på den investerede kapital på 32%, så det er en af de bedste resultater i Nordens lange historie. Og det er endda i et år, hvor at vi har faldende fragtrater i både i tank og tørlast. Mm. Lad os vende tilbage til det her med de faldende fragtrater, men Jan Rindbo, jeres forretning spænder jo sådan ret bredt i både i tørlast og også i tank. Er der dele af forretningen, der har klaret 23 bedre end andre? Altså, hvis man ser på de markeder, vi er i, så har vi set et større fald i tørlastmarkedet på de skibe, som hedder Supermax, som er mellemklasseskibene, der hvor Norden har sin største del af forretningen. Der er retten ned med knap 50% i forhold til 2022. Det har vi så været ret godt skærmet for i Norden, fordi at vi har afdækket en stor del af vores forretning på længere kontrakter. Så det har jo betyder, at vi stadig har kunne levere et godt resultat også inden for tørlast. Mm. I guider noget lavere i 2024 end det, som I har præsteret i 2023, Jan Rindbo. I forventer et resultat i niveauet af 150-250 millioner dollar i det år, vi står i nu. Hvad er sådan helt konkret grunden til den noget lavere guidance? Ja, så det er en lavere guidance, men nu skal vi huske på, at vi så sammenligner med en af de bedste år i Nordens historie. Så vores guidance for 2024 peger faktisk stadig i retning af et afkast på den investerede kapital i et spænd på godt 15%. Så det er jo på ingen måde et dårligt resultat. Så vi fortsætter som sidst stigen af de gode resultater, men det er klart, når man lige sammenligner med 2023, så er det et højt sammenligningsgrundlag. Mm. Så det her 2022, som var jeres bedste år, hvis nok nogensinde, og 2023, som bliver jeres femte bedste år, altså bliver 2024 så en eller anden form for tilbagevenden til normalen, eller hvordan, Jan Rindbo? Altså, lad mig sige på den måde, hvis normalen er at levere afkast på 15% plus, så tager vi meget gerne det. I en industri, jo, som er kendt for store udsving, der har vi jo med vores forretningsmodel vist i hvert fald gennem de senere år, at vi har kunnet håndtere både medgang og modgang på fragtmarkederne. Og det er jo det, vi kan i vores forretningsmodel, hvor at vi servicerer jo en lang række forskellige laster, altså alt fra vindmøllevinger til råvarer til olieprodukter. Og det giver altså en større stabilitet i vores forretning. Og når man så samtidig tager vores forretningsmodel med, hvor at vi i høj grad er asset light og charter mange skibe ind fra andre rederier og hurtigere kan tilpasse os de markedsforhold, der er. Jamen, så den kombination gør jo egentlig, at vi i en overrække nu har kunnet levere resultater, som ligger højt også i forhold til industrien. Og det forventer vi, at det kan vi fortsætte med. Yes, og Jan Rindbo, jeg står herinde med Lars Pearson, som har et spørgsmål til dig. Jamen, nu har vi talt meget om det der tørlast skulle være den næste trigger, nu var det jo tank, men det er ikke rigtig ligesom, om det kan komme i gang. Hvad er det, der er hemskoen? Er det Kina, der ikke bestiller nok, eller er det bare generelt, at vi sidder på hænderne hele vejen rundt, ligesom vi også ser lidt i industrien, eller hvad oplever du derude? Det vi faktisk ser, det er, at Kina boomer. Okay. Og det er jo klart, at det er ikke en gængs forestilling, man har. Men når vi ser på det, vi sejler med, altså råvarer, ja, så har vi set stor stigning i import til Kina. 12% i 2023 i forhold til 2022. Og det er jo alt fra kul til jernmalm til bauxit og korn. Så der er stor fremgang i Kina. Mm. Når man så ser uden for Kina, altså i resten af verden, så er billedet noget anderledes. Altså der har vi set en vækst på negativ vækst faktisk på -2%, når man kigger på volumenerne for 2023. Når vi så kigger ind i 2024, så har vi fortsat positive forventninger om, at markedet samlet set skal vokse. Og så har vi jo alle de her flaskehalse rundt omkring i verden. Panama-kanalen, vi har Rødehavet, fortsat sanktioner på Rusland, og det gør jo, at skibene er ude at sejle længere ruter. Så ud over en tilgang på volumerne i vækst, jamen så er der altså den her mindre effektiv udnyttelse af verdensflåden, der gør, at samlet set, så ser det faktisk positivt ud, selvom at verdensøkonomien jo ikke lige fremkører på alle cylindre i øjeblikket. Mm. Bunden nede i Røde Havet, hvis jeg må jeg? Ja. Bunden nede i Røde, altså hvad skal der egentlig til, før vi sejler igennem igen? Nu ved jeg ikke, om alle jeres skibe ikke sejler igennem, men altså, skal det være en periode på 14 dage, hvor vi ikke ser angreb? Eller bunden, altså det sådan noget krisehåndtering, hvordan vurderer I det, når I sidder inde hos Norden? Altså hvornår er det, man siger, nu sejler vi igennem igen, og er det noget med forsikringspræmierne, eller hvor vi hen er der? Nej, altså det handler jo selvfølgelig først og fremmest om sikkerhed for besætninger og for skibene. Og det er en svær sikkerhedsvurdering at lave, og det vil sige, at i hvert fald hos os, så vil man jo være på den forsigtige side. Så det vil kræve, det er jo en form for stabilitet i området, og at de her angreb, de stopper over en længere periode. Så det er svært at sætte en tidshorisont på. Men det er jo en situation, som stadig udvikler sig, og derfor så tror jeg ikke, man skal forvente, at vi sådan hurtigt vender tilbage på at sejle igennem Røde Havet. Men det er som sagt noget, vi vurderer hele tiden. Mm. Men Jan Renbo, sejler I slet ikke igennem Røde Havet lige nu, eller hvordan ser det ud for jer? Altså på Nordens skibe, der stoppede vi med at sejle igennem allerede tilbage i midt december. Mm. Og hvad har... Nu skal man huske på, når man sammenligner vores sektorer inden for shipping, tørlast og tank. Så især på tørlast, så er der noget mindre sejlads i den Røde Havet, end man for eksempel ser på containerskiber. Mm. Det er kun ca. 6% af verdenshandlen på tørlastskibene, for eksempel, der går igennem Suezkanalen, hvor det er over 30% på containerskibene. Mm. Men det her med, at I ikke i lige så høj grad i hvert fald sejler igennem det Røde Hav, Jan Renbo, hvad for en betydning har det for Norden rent finansielt? Jamen finansielt, så betyder det jo, at der er sådan set mindre kapacitet i markedet, og det er noget, der presser raterne op. Verdensmarkedet for fragt er jo positivt støttet af, at man ikke kan sejle igennem Rødehav på den korte bane. Så er der selvfølgelig også lidt nogle omkostninger, der skulle sejle længere på nogle kontrakter. Men samlet set, så er der sådan set mangel på skibe, og det er noget af det, der er den spændende historie inden for tank, og måske især tørlast, er, at vi har jo været i en verden, som i mange år har været super optimeret. Altså alt har været effektivt, skibene har kunne sejle på alle ruter. Nu går vi ind i en verden, hvor at skibene af mange forskellige årsager ikke har den samme effektive udnyttelse. Det vil sige, at verdensflåden er faktisk for lille til den verdenssituation, vi står i dag. Og modsat på containerskibene, som så inden for tank og især tørlast, er der ikke blevet bygget nok skibe igennem de senere år, og der er ikke blevet bestilt nok skibe. Så vi har en ret lav orderbog, og det vil sige en ret lav tilgang af nye skibe i hvert fald de næste par år. Så det lyder på jer som om, at det er egentlig ret positivt for jer, at der er det her udfordringer i det Røde Hav. Men Jan Renbo, er det noget, som I regner for at være en, altså en langvarig ting, som I på en eller anden måde har ind i jeres guidance for 2024 også? Altså det er utrolig svært at vurdere, hvor lang tid det vil tage. Så det er ikke noget, vi forventer vil fortsætte hele året. Men som sagt er det noget, vi jo hele tiden kigger på. Og igen skal man huske på, i vores forretningsmodel, at vi jo også ude at leje skibe ind. Og der er omkostningerne til at leje skibe jo også været stigende. Så det er ikke kun positivt for os, at markedet her er højere. Det gør det også dyrere for os at leje skibene fra andre rederier. Men det er svært at spå om, hvor længe det vil vare. Jeg vil dog sige, at da sanktionerne mod Rusland kom, der var jo mange, der spekulerede i, om det ville tage 6 eller 12 måneder, før de her sanktioner ville forsvinde igen. Altså, at det var mere et forbigående tema. Og det jo viser ikke at være det. Nu er det en helt anden situation i Rødehavet. Det er svært at vurdere, om det her er noget, der tager et par uger at løse, eller om det tager nogle måneder, eller om det er en mere permanent situation. Men det må da gøre det ekstremt svært for jer som rederi at skulle lave nogle guidance, fordi der er så mange usikkerheder, så mange politiske spændinger hele vejen rundt, også i forhold til skibsfragten. Ja, men i Norden er vi jo så, skal vi sige, måske lidt bedre stillet, fordi at vores forretningsmodel er så fleksibel. Altså, vi kan hele tiden tilpasse vores flåde, kvæg, at vi lejer mange skibe fra andre rederier. Så på den måde kan vi tilpasse os hurtigere. Det er også derfor, at når du ser på Norden sådan nyere historik over de sidste, vi kan bare tage de sidste 5 år, jamen, vi har jo formået at kunne tjene penge i alle forskellige typer af markeder, om der har været covid, eller om der har været den her type disruptions, som vi ser i Rødehavet, om vi har høje eller lave markeder i tank og tørlast, så har vi sådan set kunne navigere os igennem. Så jeg vil sige, at ja, selvfølgelig er det udfordrende, men det er ikke uvant for os at navigere i det, og vi har egentlig gjort vores forretning omstillingsparat til netop at kunne håndtere den her stigende geopolitiske usikkerhed. Ja, lad os da lige dykke lidt ned i det, Jan Rindbo. For hvordan har I konkret omstillet forretning for at kunne håndtere den øgede geopolitiske usikkerhed? Jamen, det har vi jo netop gjort ved at få en større grad af fleksibilitet ind på, skal man sige, vores flåde, så at vi ikke kun ejer en masse skibe, og så håber på, at fragtmarkedet er godt nok til at retfærdiggøre den investering. Det gør vi jo ved så at kunne gå ud og leje skibe ind på kortere eller længere kontrakter. Vi har en masse købsoptioner på skibe, vi har leaset, så det giver os bare en fleksibilitet. Altså, vi kan jo erklære købsoptioner og eje skibene, hvis det er fordelagtigt, men vi kan også lade være med at erklære optionerne. Og det gør bare, at vi er mere modsætningsdygtige overfor de her udsving. Altså, vi får upside'en med i markederne, som vi jo har vist i 2022 og 2023 med rigtig høje resultater. Men samtidig så kan vi også beskytte os mod lavere markeder og stadigvæk tjene et godt afkast. Mm. Ja, hvis vi kigger tilbage på året, der gik, så var år 23 for jeres vedkommende jo også året, hvor I gik ind i sådan de helt store Capesize-skibe, og hvor I også købte Torco, som jo altså står for sådan en projektfragt. Hvordan er det egentlig gået i de dele af forretningen? Kan I høste sådan de forventede synergier? Ja, så det er jo to forskellige tilføjelser til vores forretning. Mm. Så Capesize, som er de allerstørste tørlandsskibe, der har vi købt 5 skibe, og der ser vi jo faktisk en rigtig positiv udvikling nu på skibspriserne. Så det ser rigtig fornuftigt ud. Og på projektskibene, der er kommet ind, der har vi haft et rigtig flot afkast i de første 6 måneder og fået høstet nogle rigtig gode både kommercielle og omkostningssynergier der. Så det ser rigtig godt ud, og det er et område, vi meget gerne vil vokse mere på. Igen, det gør vores forretning mere divers. Altså det faktum, at vi kan sejle med for eksempel vindmøllevinger, gør, at vi ikke kun er afhængige af, om der skal fragtes jernmalm ind til Kina. Det gør forretningen mere stabil. Og der er faktisk nogle rigtig interessante kunder i det segment, hvor at Norden jo fremstår som en af verdens største operatører inden for vores felt, og det gør, at det åbner nogle døre til at kunne tale med nogle af de her meget store kunder, der findes, General Electric, Siemens, Vestas osv. Mm. Og vi har jo vores egen lille skibsekspert i Millionærklubben, der hedder Lars Svendsen, og han er desværre ikke med mig i studiet i dag, Jan Rindbo, men han sagde til mig, at jeg skulle spørge dig, fordi han har læst, at I vil opgive inden for de her Capesize, og at I muligvis vil etablere et joint venture med en partner, og jeg skulle høre fra ham, om det er rigtigt forstået. Nå, okay, det er nyt for mig. Okay, jamen så har han måske fået kaften galt i halsen, ja, da han har læst det. Det kender jeg ikke noget til. Det har jeg faktisk ikke hørt noget om. Jeg har engang hørt det rygte, så det kan jeg ikke. Modtaget. Men I er ved at skalere op inden for Capesize, og I har de her 5 skibe, som du selv nævner. Det er rigtigt. Så, yes. Så vi har de her 5 skibe, vi ejer. Derudover har vi også været ude at charter skibe fra andre rederier. Så vi alt driver en 10-15 skibe nu inden for det her segment. Og noget af det, der faktisk er rigtig interessant her, er, at der for 10-15 år siden blev bygget rigtig mange skibe, som blev sat i søen der tilbage i den tid. Og det er skibe, som er ret ineffektive. Altså når du kigger på brændstofforbrug og på emissioner, så kan vi se, at de nye skibe, altså det seneste skib, Norden har købt, for eksempel udleder 35% færre emissioner end de her 10-15 år i gamle skibe. Og det vil sige, at det er en hurtig win for os, for vores kunder, og kunne få adgang til de her mere moderne skibe, som der er bygget meget få af. Og når man så kobler det sammen med Nordens andre klimainitiativer, jamen så står vi lige pludselig med nogle løsninger til nogle mineselskaber, som hvor vi faktisk kan sænke emissionerne markant allerede i dag. Og det er faktisk skibe, der stadig sejler jo på den gamle teknologi, som vil tage mange år at omstille. Jamen, Jan Rindbro, det lyder som om, I har masser foran jer, blandt andet også med den grønne omstilling, som du lige fik nævnt her i forbifarten. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen. Du er altså administrerende direktør i DS Norden. Ja, selv tak, og fortsat god dag. Tak, tak. Lige måde. Tak, lige måde. Og så havde Svendsen altså forstået det lidt forkert med den joint venture, og det må han jo finde ud af, hvad det er for nogle rygtebørser, han har været på. Ja, ja. Men skal vi lige hurtigt tage Norden ude på markedet? Hvordan, ja, altså den var nede med 7-8%, 8,9%, så ja, altså den bliver også straffet. Det er også et meget stort spread, de har estimatet, som er, man kan sige, 150-250. Så det er jo også noget af en ladeport, men ja, markedet er også usikkert, og det kan jo gå alle veje. Han er jo selv meget optimistisk. Det skal man jo helst være som administrerende direktør for sit firma. Så lad os se, hvor det ender. Det kan godt være, at vi går for lidt for hårdt til stålet i dag. Det kunne man også se forleden dag, synes jeg, at der blev gået for hårdt til stålet hos Matas. Nu har jeg dem begge to, så det kan godt være, at jeg er bias, jo. Det skal man lige huske pas på med. Men nogle gange, så kan vi jo godt blive underligt skuffet, sådan, også fordi det har været så perfektionistisk de andre par gange, ikke? Og store overskud og store udbytter, og jamen, nu kommer det bare det normale, jamen man kan gerne være unik jo, ikke? Men det normale er jo mest det normale, ikke? Så sådan er det. Så jeg tror måske, at når vi har sundet os lidt, og så er der måske nogen også, der køber ind på at få et godt udbytte derudefra og sådan nogle ting, og så starter de jo også aktivt tilbage i køb, og så er der jo den her hånd lidt under selskabet måske, så ja, jeg går i hvert fald ikke hjem og trykker på knapperne i desperation over, at aktien falder en lille smule, men det er ikke så godt for den trenden i hvert fald, at man rent trend follower, så kan det godt være, at den bliver ødelagt noget med det her fald, det tror jeg i hvert fald. Så vidt har vi altså været godt rundt omkring skibe i den her første halve time af Millionærklubben. Nu synes jeg, vi skal kigge lidt på noget forsikring, Michelle Nørgaard, fordi Almindelig Brand har også været ude med regnskab her til morgen, og det var jo en aktie, som du nævnte som en mulig vinderaktie til 2024, da jeg havde dig i studiet tilbage i november måned. Hvordan er de sluppet fra land Hvordan er de klaret 2023? Ja, men måske du lige kan fortælle, Lars, hvordan de gør ud på markedet. Jamen, nu er de jo faktisk faldet tilbage. De startede faktisk i et plus for morgenstunden af, hvor markedsdeltagerne har taget godt imod, men lige her sidst, jeg så, det var de nede med minus 1, men altså, historien var jo kendt i og med, at de også havde sluppet en del af tallene, så der var ikke sådan de store overraskelser. Så ja, hvorfor den lige får et lille gok i nøden, jeg ved ikke, om der er et eller andet på side 4, som nogen er blevet lidt ked af eller andet, men altså, den er nede med 1,6%, men de har jo egentlig klaret sig. De ligger jo sådan lidt i mellemlaget. Undskyld, jeg lige snakker så meget. Men hvad hedder det nu? At Tryg var jo dem, der klarer sig virkelig godt, når man også tænker på, at de havde Norge og alt det værlige, der har været der. Og så var Top lidt de skuffende, hvor man tænker, at de kunne ikke gøre det bedre. Og så var ligesom midterpartiet, det var ligesom Almindelig Brand, ikke? Og med deres afkast og forretning. Men den har du dykket ned i, Michelle. Jamen, det har jeg. Jamen, jeg vil bare lige i forhold til markedet, for det ved jeg, det havde du på din skærm. Men Almindelig Brand, ja, de har helt rigtigt aflagt regnskab, fjerdekvartalsregnskab her til morgen. Men som du også var inde på, så har de allerede den 22. januar været ude med deres guidance, og samtidig også løftet smulesløret for deres forsikringsindtægter og resultatet for 2023. Så derfor så var det lidt mere interessant at selve sammensætningen, når du dykker mere ned i tallene. Hvad er det så? Hvorfor har det været godt eller skidt? Og der må man sige, en af de ting, der i hvert fald sprang i øjnene hos os, det var, at forsikringsindtægterne de stiger altså 3%. I 23 relativt til 22, undskyld. Og det var altså drevet af et fint momentum, både når vi kigger i privatsegmentet, men også i erhvervssegmentet. Så er det faktisk hele vejen rundt, at de har gjort det rigtig godt inden for forsikringsindtægterne. Og det på trods af, at de oplevede meget store vejrrelaterede skader i løbet af 4. kvartal. Måske hvis I husker tilbage på, hvordan 4. kvartal var, det ligger et stykke tilbage nu. Der var vi ret meget påvirket af voldsomme storme, oversvømmelser osv. Ja, og det er jo altså for hele forsikringsselskaberne, der har været under pres her. Og det var blandt andet også i høj grad Almindelig Brand. Det var også, endte også en del højere, må man sige, i 4. kvartal, end markedet havde ventet. Og det er også på højere end en normalt niveau i forhold til de her store skader, man ser. De kom ud på 235 millioner kroner, de skulle udbetale, og normalt ligger niveauet på de her 207 millioner kroner, bare lige for at kunne sidestille det med, hvordan det er. Men hvis man så ligesom går ud og justerer for de her værre og store skader, jamen så faldt den underliggende erstatningsprocent faktisk lidt overraskende, må man sige, med 2,4% over år. Og det er altså drevet af et ekstraordinært lavt underliggende skadesforløb i den resterende del af forretningen. Så det er, og det er samtidig også drevet af, at man ser, at forsikringsselskaberne, ikke kun Almindelig Brand, men også Top Danmark og Tryg, at når det er, vi kan se, at vi ser flere vejrrelaterede skader, jamen hvad gør de så? Så skruer de på forsikringspræmierne, så stiger de. Og det er en af de ting, som de gør, forsikringsselskaberne, for at bekæmpe den her stigende omkostningsinflation. Og det er noget, som vi kan se indtil videre, at det er noget, som Almindelig Brand i høj grad også har nyt godt af. Samtidig så har de jo også været ude og fortælle meget omkring de her synergieffekter, som i forbindelse med det opkøb, de foretog af Codan tilbage i 2022. Det er noget, som de flere gange har været ude og meddele, at vi er på rette vej i forhold til at kunne høste de her synergieffekter, som de har forventning om. Og det er de altså, må man sige, indtil videre. De er på rette kurs i forhold til at kunne opnå, de har akkumuleret samlet set synergieffekter på 450 millioner kroner ved udgangen af 2024, som vi også har en forventning om. Og så må man sige, det sidste, det er jo lidt igen i den ene lejr og den anden lejr. Det kan godt være derfor, at markedet den rent faktisk først sendte aktien op, og så derefter sendte den lidt ned. For hvis vi går dykker ned i, hvor meget de så har tænkt sig udlodde som udbytter, jamen så ligger den på 0,55 kroner per aktie. Og det er altså lidt under de ventede, som var på de her 0,62 kroner per aktie. Men til gengæld så øger de så aktietilbagekøbet med 100 millioner kroner. Og det er det modsvarer faktisk den lavere udbytte, men det er det, markedet måske lige skal finde ud af, hvad fint er det egentlig, vi har med at gøre her. Men der er telekonference her kl. 11, så lad os se, om markedet ikke bliver lidt klogere i forhold til, hvad Almindelig Brands regnskab egentlig er for en størrelse, og måske kunne sende den op. Vi tror i hvert fald stadig i forhold på Almindelig Brand, både baseret på det her forbedring af toplinjen, ikke mindst fordi de har været ude og justere på deres forsikringspræmie, for at hæve præmierne, som kan være med til at bekæmpe de her stigende omkostningsinflation. Og det er altså noget, der vil også i løbet af 2024 være med til at skabe positivt ind på bundlinjen, og samtidig vil vi også fortsætte de her synergieffekter. Og så handler de altså med en rabat i forhold til både Top og Tryg. Fordi det var vel Tryg, som vi alle sammen stod og rose derinde for sådan en to års tid siden, at de klarede det super godt. Men altså så argumentet for jer for måske at være lidt mere lun på Almindelig Brand, det er simpelthen, at de er relativt billigere. Det er de. De er væsentligt billigere, når vi kigger på både Top og Tryg. Og det er altså til trods for, at når vi kan se, at de gør det godt, og de hæver altså de her præmieindtægter, der kommer virkelig til at få effekten af dem i løbet af 2024. Og det er nok ikke... Det er nok, at markedet ikke har helt fået øjnene op for det endnu. En anden ting kunne måske også være, men vi er lidt nervøse, fordi der har også været meget vejrlig her nu her, hvor der har været oversvømmelser igen, og ting, der er gået i stykker. Så det kan også være, at måske markedet er sådan lidt nervøse for, hvordan de håndterer det her i første kvartal. Ikke? Så det kan også bare være, at man sådan presser forsikringsselskaberne lidt, eller afventer med måske at købe dem til sin portefølje. Men der vil jeg lige komme med en kommentar i forhold til det, fordi ja, det er rigtigt, vi har set rigtig mange store vejrrelaterede skader med oversvømmelser og storme og det hele. Men der er blevet lavet en undersøgelse, jeg kan ikke huske, for hvilket analyseinstitut, der har gjort det, hvor man kigger på globale, voldsomme vejrrelaterede skader. Og det er faktisk lavere, end når vi kigger på normalen i forhold til de sidste 6 år. Mm. Det er lidt sjovt, globalt set, til trods for, at vi egentlig har oplevet det herhjemme. Mm. Så det er bare lige en lille ekstra krølle. Det kan godt være, at man hører, at vi slår på trummen, for vi kan opleve de voldsomme storme og det ene og det andet. Men når vi kigger på globalt set, så er vi faktisk lavere end normalen. Mm. Så man skal måske lige huske at kigge på det store perspektiv, men selvfølgelig er det jo så, at Almindelig Brand har deres aktiviteter her i Norden. Så, men altså, jeg kan heller ikke lade være med... Men igen, det de gør, Stine, det de gør, det er, at de hæver jo så præmierne i forhold til det her, og det kommer forsikringsselskaberne altid udenom. Så på den måde, så bekæmper de altid omkostningsinflationen på den måde. Modsat. Det er altså torsdag her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Lars Pearson og Michelle Nørgaard. Vi vender dagens regnskaber, så hvis du gerne vil have, at vi vender et eller andet specifikt, så send os da en sms-nummer, det er 42 42 03 21. Bare du husker at starte din sms med Mio. Og så synes jeg, at vi skal springe lidt ned til nogle høreapparater. Jeg synes, vi skal springe til GN Store Nord, der også har været ude med regnskab her til morgen. Jeg havde Michael Friis i studiet i går, som sagde sådan, at det blev nok ikke et brag af en fest, men det blev nok heller ikke sådan helt forfærdigt. Michel Nørgaard, hvordan tænker du, de landede? Ja, de ligger jo i toppen, må man jo sige. De gør det jo ret godt. Op med mere end 4%, og det er altså til trods for, at i hvert fald hvis du hører vores analytikere, så kom de ud med en skuffende afslutning på året. Men jeg tror lidt, at måske årsagen er, at hvis vi dykker lidt mere ned i divisionerne, så har vi jo, så hvis for eksempel vi tager hearing, altså høreapparatsdelen, jamen så fortsætter den solide udvikling, som vi har set også i løbet af hele 2023, den fortsætter altså også i fjerde kvartal med en pæn organisk vækst på 7%, og det er drevet af primært af det her høreapparat Omnia, men også et stærkt optag af det her Nexia. Og det lover også rigtig godt for den vækst, som vi har ind i løbet af 2024. Hvor de også guider en meget, meget pæn vækst i forhold til hearing på en organisk vækst på i niveauet 8-12%. Så har vi så audio-delen. Den er stadig udfordrende, må man sige, når vi kigger på efterspørgselssituationen. Men igen her, der kan vi begynde at se begyndende tegn på bedring. Og det kan godt være det, at investorerne de tænker, hov, jamen det kan godt være, at det er gået lidt dårligt, men nu kan vi faktisk begynde at se nogle spæde bedringstegn her med en sekventiel stigning i salget, og altså også en organisk vækst på i gåsøjne blot på de her -4%, hvor konsensus var væsentligt mere pessimistiske og havde en forventning om, at det her, den organiske vækst den ville altså falde med i underkanten af 6%. Så det kan godt være en anden ting. Og så, ja, guidance er selvfølgelig en smule til den svage side, men igen, jeg synes, det tegner altså til, at lad os nu se, hvordan det kommer til at være. Det kan godt være, at de er lidt for konservative måske i forhold til det her, men generelt set, så er der jo de her begyndende bedringstegn. Men det vidner jo altså om, at usikkerheden den er stadig stor, men GN de tror trods alt på tegn på stabilisering, og de forventer stadig, at væksten, jamen også forskellige steder, jamen det vil altså begynde at gå bedre. Så jeg synes, at det kan godt være det, som markedet måske de hæfter sig ved, at til trods for, at det måske går lidt sværere, og det er måske ikke det bedste regnskab, man kunne have forventet i forhold til fjerde kvartal, jamen så ser udsigterne måske lidt mere lys ud, og igen, hvad er det, man køber ind som en investor? Jamen, det gør man jo om en forventning om, hvad virksomheden kan komme til at tjene inden for de kommende 12 måneder. Så det er måske derfor, at det er, at vi i hvert fald sætter aktien op, til trods for, når vi kigger på regnskabstallene sådan for fjerde kvartal, så er det ikke til en helt opløftende side. Mm. Så det kan altså være, at det lysner lidt derude igen store nu, Lars Persson. Noget, de jo i hvert fald har gjort for nylig, det er, at de har strømlignet organisationen, lagt deres divisioner sammen under én topchef, GN1, tror jeg, sådan de kalder deres nye strategi. Er det noget, man kan mærke som aktionær, eller... Hvad tænker du om det? Jamen det kommer jo til at kunne mærkes. Altså det der med, at når man strømligner nogle organisationer og skærer benet lidt væk, altså det er jo det, man også hørte i går med Ørsted. Så kan vi jo altid spørge os selv, var det nok? Men man rydder lidt op i organisationen. Selv Danske Bank var ude og skulle sige farvel til 100 mennesker på trods af, det var det bedste resultat. Altså sådan er det. Der bliver skåret lidt og barberet lidt for med de fede tider og alt sådan noget, og de skal helst vare ved. Så jeg tænker, at nu vi har jo virkelig slået GN Store Nord voldsomt i panden for nogle år siden, hvor aktien styrtdykkede ned, ikke? Og nu er den ved at komme så lidt, og så skal vi jo forhåbentlig se noget vækst. Altså man kan sige, problemet med hørebrætsmarkedet, det er jo ikke sådan et vækststed, det buller jo ikke, selvom at der er jo stort potentiale for i Fjernøsten osv., og der har GN Store Nord jo tidligere været et af dem, der har været der, men produktmæssigt har de altid sådan hængt lidt bagefter design og det, og så de er jo altid sådan lidt bagefter, så det er måske den der ikke overrasket lige så meget her i regnskabet, ikke? Men kan de holde fast i deres markedsandele for veteraner i USA og så videre, jamen så står de måske egentlig meget stærkt, og kan vi så få det der gaming normaliseret, det kunne jo også hjælpe dem en lille smule, og det virker jo som om, at det er jo blevet igen normaliseret. Først så købte vi alt, hvad der var på hylderne, og så skulle vi slet ikke have noget, og nu er vi ved at komme lidt tilbage til normalen stille og roligt, og det kan jo være med til at løfte det forretningsben for GN. Og en anden ting er jo så også, at høreapparater er jo en såkaldt megatrend. Vi går jo i, når vi kigger på hele verden, så har vi jo den her demografiske udvikling, at der bliver færre og færre ældre. Så på den måde, som du selv siger... Jeg sagde ikke flere? Nej, jeg synes, du sagde færre. Men okay, undskyld. Det kan være, at jeg skal have et høreapparat. Ja. Du må forbi igen, store. Ja, men det er i hvert fald, hvis jeg sagde forkert, så er det helt rigtigt, at det er i hvert fald flere og flere ældre. Og det er, at vi bliver færre og færre yngre. Og den måde, der ligger der jo i hvert fald et potentiale i forhold til, at man kunne gå ud og få et nyt høreapparat. Mm. Men igen er der så lige den her med, hvis du kommer til at opleve en forringelse af din købekraft, inflationen den stiger, så kan man godt stikke lige den her, det er nice to have, det er ikke need to have i forhold til et såkaldt høreapparat. Det er ikke lige fordi, man siger, jeg skal lige gå ud og udskifte med høreapparat. Ja, så kan man godt have det lidt længere tid, og det skal man selvfølgelig have med, men den er den demografiske udvikling, som er i hvert fald en megatrend, som kan godt være med til at understøtte væksten, og dermed også indtjening i forhold til netop de her høreapparatselskaber. Mm. Altså, der er altså sådan en underliggende væksthistorie, der ligger nede under nogle af de her høreapparatselskaber. Men altså, noget GN Store Nord jo virkelig har fået hug for, nu tror jeg nok mest, det var i 2022, det var jo det her opkøb af SteelSeries, og det havde de købt på et dårligt tidspunkt. Altså, der var næsten ikke noget lyspunkt i det. Mm. Altså, begynder det at se bedre ud, Michelle? Det er ikke lige noget, jeg i hvert fald kan se, der har været i fokus i forhold til det her regnskab. Men lad os se, om der ikke kommer nogle spørgsmål i forbindelse med den telekonference, der finder sted kl. 11 i dag. Der vil helt sikkert være nogle af analytikerne, der vil spørge ind til det, og så kan jeg jo tage det med næste gang i Millionærklubben. Yes. Lars Persson, ALK, de er ikke landet endnu? Nej, de er ikke. Vi står og tripper. Det er jo, til gengæld er min hø landet, og den stiger et sted mellem 10% og 11%. Så det er jo en rigtig god dag. Der er jo et shippingfirma, der går den anden vej. De transporterer jo biler, og der er ikke så mange af dem. Det er en lille gruppe, tre stykker, Gram, Hø og Velinius, og de skummer jo fløden, fordi nu skal de jo sejle rundt om Afrikas horn, eller i hvert fald nogle af dem gør. Så der bliver jo længere mellem billeverancerne, og der er mange, der har booket ind, og det er jo sket det, at Kina er blevet den største eksportør. Det er stadigvæk Toyota, der er den største leverandør af biler, men Kina med alle de mange bilproducenter der, så er de blevet det største producenter, og vi kan jo også se, der er flere kinesiske biler i det danske gadebillede, så hvis vi skal have nogle flere kinesiske biler her i Europa, så skal de transporteres noget vej. Der er godt gang i de der tre gutter der, men i Høje har lige aflagt regnskabet, så skik godt ud, og så har jeg jo Holland med som medaktionær. Ja, fodboldspilleren. Så det er rigtig godt. Så det har været en god dag indtil videre. Ja, deroppe. Mm. Ja, du står også med et stort smil, Lars. Ja, men det gør jeg. Ja, men jeg har haft sådan to-tre vanvittige dage. Først var det Nokian Tyres, som jo ellers er under EU-myndighedernes loop, som steg 5%. I går var det så Høst Finans, som steg 13% på deres regnskab. Og nu har vi så Høje Autoliners, der stiger 10% på deres regnskab. Så ja, jeg har da Magnificent 3 i øjeblikket. Så det kan det være, at vi kan komme op på 7 inden ugen er omme, var det at sige. Så det, jeg står der for at tripper lidt på ALK og håber, at de kommer i mål og ikke har et eller andet med, at de mangler nogle tyske kunder igennem forretningen eller et eller andet. Men nogle gange så er det jo, de kommer i løbet af eftermiddagen. Vi så jo også, inden vi slet ikke har noget at diskutere i Millionærklubben, jeg har heller ikke rigtig noget at analysere det, eller jeg kunne bare se reaktionen. Det var jo Rockwool i går. Ja, lad os snakke lidt om dem. I den, eller hvad? Ja, det gør vi. Ja, okay. Så kan du måske fortælle om tallene, men det var jo i hvert fald noget bedre. Jeg synes godt nok, at de var stadigvæk svag guidance, men det kan også være, at folk bare overgiver sig til, fordi det var jo faktisk rigtig godt gået resultatet, det var i hvert fald en aktie, der bragede op. Og det er jo den der omvendte verden, hvor vi siger, jamen grøn omstilling, det er jo også at spare på energien, og det må man sige, både når man skal køle sit hus, fordi det er for varmt, eller når man skal varme det op, fordi det er skikoldt udenfor. Så det er jo sådan en evig vinder i mine øjne, og så er den så bare desværre nogle russiske fabrikker, og derfor har den jo så fået nogle bøllebank, kan man sige. Så jeg synes, den ser interessant ud teknisk. Nu steg den virkelig meget. Det er næsten 8%. Ja, meget ærgerligt faktisk, fordi men den har jo også ligget flat, også lidt ligesom man har set med GN, og det er jo nok på grund af den her russiske forretning, hvorimod at jamen, de donerer jo så nogle penge til Ukraine den anden vej, men ja, sådan er det. Mm. Så jeg synes, den ser meget spændende ud teknisk, men jeg skal hjem og sidde og rode med den og analysere den grundigt, men jeg synes, forbindingerne var lidt skuffende, men det kan jo være markedet lidt. Men hvad sagde I om tallene, Michelle, der? Ja, men du har helt ret i, at regnskabet det kom 1,5% bedre end markedet, de havde ventet. Mm. Det var omsætningen, blandt andet, når vi kigger på den, jamen så steg den altså også mere end ventet. Det steg på 2%, for konsensus havde ventet et fald på minus 0,7%. Og det var altså drevet den her højere volumen. Så en pæn efterspørgsel, må man sige. Det vidner jo om, at volumenfaldet, som vi har ellers været lidt træt, og man synes, kommer det til at fortsætte? Jamen, det kan i hvert fald se. Det synes, som om der er sat en bundprop ind i det, og det ser ved at være ud til at være overstået. Så var guidance jo så rettet i højst grad fokus mod dem. Mm. Og der guider de på en omsætningsvækst i lokalvaluta på niveau med sidste år. Det var en EBIT-margin på omkring 13%. Og der må man sige, at der, hvad hedder det, når vi kigger på EBIT-marginen, så kom den i hvert fald ud og skuffede en lille smule i forhold til, hvad konsensus har ventet. De ventede en EBIT-margin på 13,3%, så altså lige 0,3% under, end det havde. Så derfor så tror vi også, at estimaterne de skal justeres med 1-2% i kølvandet på regnskabet. Men en af årsagerne til, tror jeg, at markedet alligevel sendte Rockwool-aktien så pænt op, jamen det var jo, at normalt er de ikke meget konservative i deres udmeldinger generelt set. De vil ikke helst være mere konservative og så kunne gå ud og opjustere senere hen på året. Men når vi ser kommentarerne omkring både begyndende bedringstegn og stabiliseringstegn i Østeuropa og også dele af Centraleuropa, Jamen, så er det altså noget, der virkelig var positivt, og formentlig var det, der gav aktien vinger i løbet af i går. Mm. Rockwool, de har samtidig også nævnt, at den her risiko for en bredbaseret recession i konstruktionsbranchen i Europa, jamen, den synes de egentlig ikke er sådan synderligt voldsomt. Det ser nærmere det begrænsede i lyset af, at vi både kan se de faldende renter, og også at inflationen også er aftagende, for det kan være med til at sætte yderligere skub i, fordi så bliver forbrugernes købekraft jo ikke svækket. Tværtimod, så bliver den egentlig forbedret. Så det er en af de ting, som vi i hvert fald kan se, men når vi har telekonference her kl. 11, og der vil vi helt sikkert gå ind og spørge ind til de her vækstudsigter. Hvordan ser de ud i forhold til, når vi kigger i 2024? Og det kan jeg jo så også tage med næste gang. Hvordan har Rockwool så egentlig været ude med det? Men jeg tænker, at det taler vel sådan lidt imod det her, vi indledte med at snakke om, Michelle, at det var måske nu, man skulle lægge sig i noget lidt defensivt, fordi Rockwool er jo vel netop sådan super cyklisk og afhænger af, hvor meget der lige bliver bygget og ikke bygget. Men det er også en grøn aktie. Mm. Og det, der var i forhold til 2023, det var jo netop, at de grønne aktier, de havde det rigtig, rigtig svært som helhed, baseret på, at de var hårdt presset af både de stigende renter og de stigende inflation. Og det er jo netop derfor, vi begynder at snakke om, at det nu ved at være tidspunkt til, man skal gå ind i de grønne aktier. Og det kan det i hvert fald måske godt se med til, fordi vi kommer til at se, at inflationen er for aftagende. Vi kan se, at renterne de er begyndt at snakke om, hvornår kommer de her rentenedsættelser i løbet af 2024. Og samtidig så har vi hele den her genopretningsplan i Europa. Vi skal gå i mere klimabevidst retning. Og investeringerne i alt det her klimatilskud til energimere venlige bygninger, jamen det er noget, der i høj grad vil kunne give Rockwool-aktien rigtig meget mere medvind i løbet også af 2024 og også fremadrettet. Ja, og det er det, jeg tror, det er triggeren, fordi det kan godt være, at byggeindustrien eller et eller andet der, men triggeren er, at man jo fra EU's side gerne vil begrænse forbruget af gas og alt det her. Så det er jo at isolere, og det er der, hvor Rockwool har, hvad kan man sige, bolden og en førerposition sammen med nogle af de andre. Det er det, der er problemet med nogle af de andre, der leverer glasul og alle de andre isoleringsprodukter. Det er, nogle gange så køber du jo ind i nogle andre forretninger, sådan, så hvis du kun vil have isolering, jamen så er det jo Rockwool, der sådan er nøgen alene inde på det der spillefelt, og så er det, man skal hapse til den i stedet for. Og en anden ting er så også lige i forhold til Rockwool, det er, at de også har annonceret prisstigninger i løbet af 2024, som samtidig også vil kunne være med til at understøtte deres indtjening i løbet af 2024. Og der kan man sige, jamen, vil man så betyde, at man begynder at gå væk fra Rockwool-aktien, og så vælger nogle andre produkter, men Rockwool er bare førende inden for deres isoleringsprodukt, altså stenuld. De er rigtig, rigtig, rigtig dygtige herfra. Så de oplever faktisk ikke, at man begynder at gå hen til nogle andre produkter, for der er ikke særlig mange konkurrenter i forhold til Rockwool. Så det er altså en af deres forser. Og Lars Pierson, nu nævnte du lige, at de havde fået et par slag på grund af deres tilstedeværelse i Rusland. Så vidt jeg husker det, så var det, at de ville ikke trække sig ud, fordi overlod man bare hele molevitten til nogle russere. Ja, ja. Altså, hvad er status egentlig på det? Det tror jeg er det samme. Okay. Altså, fordi de har postet så mange penge. Det er nogle af de mest moderne fabrikker, der står der og arbejder, og det vil være møg, så man må snise, og de går nok på listesko for ligesom ikke at inde i en sådan Carlsberg-situation, eller lige pludselig der er nogle andre, der overtager det. Ikke? Så det er det. Og så kan man sige, de er jo slet ikke opdyrket hele Fjernøsten. Der er et par fabrikker i gang derude. Nu er det længe siden, jeg så har set Rockwool bygge en fabrik, og det koster jo rigtig mange penge. Jeg tror, det sidste var i USA, eller er de stadigvæk lidt i gang, men lige ved at afslutte måske. Men jeg kan da se et kæmpe potentiale derude i Fjernøsten. Så igen, tør man bygge noget i Kina? Det kan man blive nødt til, men der er jo masser, og Indien er jo også, hvor man skal isolerer sig fra varmen i de nymoderne huse, så jeg ser et kæmpe potentiale, og så selvfølgelig hele Mellemøsten, for ikke at tale om det. Så der er jo et kæmpe potentiale for Rockwool, synes jeg i hvert fald. Og nu sagde du skulle hjem og kigge lidt på det, men hvad skal der til, for at du køber dig ind i den? Ja, men det er jo det, jeg skal undersøge, fordi det, der skuffede mig lidt, det var, da jeg læste side 7-8 stykker under fremtidens vækst, der synes jeg godt nok, de var sådan. Der kunne jeg godt have tænkt mig en skarpere brille, og de havde bare sagt, yes mand, vi kommer bare til at tage markedsandel og give de andre røg, men det gjorde de jo ikke. Altså igen, det der meget lidt, eller det der meget konservativt, ikke? Det kunne jeg godt måske tænke mig, at de lige havde børstet af derude i Hedehusen, og så bare sagt, yes, vi har førertrøjen på, og de kan bare komme Anton, ikke? Altså, men det gjorde de ikke. Så det er lidt det, der står lidt og tripper. Så det kan godt være, at jeg skal vente til at se et første kvartal, hvor de kan komme ud og måske rulle ærmerne op og sige, prøv at det går så godt derude i Hedehusen, så I kan bare komme an, ikke? Så det, men jeg synes, det mangler jeg lidt. Men det kommer de heller aldrig, normalt, nej, hvis du kigger godt historisk. Det ved jeg godt. De er meget forsigtige. Ja, de går både med livrem og sele og strips. Så, okay, ja, det lyder da lidt voldsomt, Lars Pearson. Nå, vi skal til at runde af. Vi har C25 i rødt, i hvert fald på min skærm. Det er nok Mærsk, der trækker ned. Ja, det er jo en sur dag, fordi der er alle de der shipping-selskaber, der trækker ned. Ikke? Så det må man jo bare sige. Det, yes. Ja. Tak til Michelle Nørgaard, tak til Lars Pearson, og tak til Jens Marot, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Millionærklubben er tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.